بن ملاك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، يكين بزرگوں کا بیان ہے جی انڈیا والا انڈیا والا ہے اچھا انڈیا گم شدہ سننا ہے وہ بول رہے ہیں وہ مولانا محمد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، ایک بہت بڑا مجمع اس کام کے ساتھ منسوب اور اس کام میں لگا ہوا ہے. بھائی کون سا سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے مولانا صاحب کہ محنت اور جو جمعے کے بعد ہوا سنت سے ہٹ کر کہیں عادتوں ان کا تو رات ہوا تھا اور رواجی طریقوں کی طرف نہ چلے. اچھا یہ سات صاحب ہیں، اس کا ڈر اس لیے زیادہ ہے جن کا تو پتہ ہے صحیح صحیح کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں بہت ہیں اور سہولت پسندی مجاہدے کی بالکل مخالف ہے. ہر شخص کی اگر کوشش یہ ہو کہ کام کو سہولت کی طرف آسانی کی طرف لاؤ تاکہ امت کا ہر فرد اس کو کر سکے. دین کو اسی طرح کھیل بنایا گیا ہے جس سے بے دینی پیدا ہوئی ہے. اگر دعوت کو بھی اس طرح کھیل بنایا گیا تو اس سے بھی وہ تربیت، وہ اصلاح، وہ اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا جو دعوت الی اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس کا وعدہ ہے. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات اعمال دعوت سے اللہ کے قرب کا دلوں میں ایسا یقین ہو کہ یہ تو ممکن ہے کہ صبح سورج نہ نکلے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت الی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق ہو، اور دعوت الی اللہ سے تربیت اور اصلاح اور ہدایت کا عام ہونا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کو دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا کما حقہما، جیسا ان دونوں کا حق ہے، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ تربیت کا، تزکیے کا، اصلاح کا اور تعلق مع اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا دل کے اندر اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین فرمایا ہے دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے اور دین کا کوئی شعبہ دعوت کا متبادل نہیں ہے میری بات بہت توجہ سے سننا اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہاں کام ہے اور بھی کام ہے تو دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دعوت اللہ دین کے کسی شعبے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے دعوت اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہے اور محض دعوت دین کے شعبوں کا متبادل نہیں ہے کیونکہ دین اور دعوت تبلیغ اور تعلیم یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی متلازم ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کسی شکل میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی ہمیں دل کے گہرائیوں سے اس کا یقین ہو کیونکہ میرے دوستو بزرگو عزیزو دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے انہیں الیاس صاحب احتوائے فرماتے تھے جتنا مخلوق کو خالق کی راہ پر لانے کی کوشش کرو گے اللہ کو اتنا ہی زیادہ راضی کرو گے بلکہ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دین کے جہد سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے قرب کا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ دعوت اللہ تمام اعمال میں تمام فرائض میں تمام نیکیوں میں تمام عبادات میں یہاں تک کہ ایمان جو تمام عبادات کی بنیاد اور اصل ہے جس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر عمل پر اجر بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر اعمال پر استقامت بھی نہیں ہے اور جس کے بغیر اللہ کے وعدوں کو پورا ہونا بھی نہیں ہے وہ ایمان وہ بھی دعوت اللہ پر ہی بننا موقوف ہے وہ ایمان بھی دعوت اللہ پر بننا موقوف ہے مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے حضرت کے ملفوظات خوب پڑھا کرو خوب پڑھا کرو حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ محنت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے تبلیغ صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ دعوت اللہ اس سے کلمہ نماز کا درست ہو جانا کلمہ نماز کا درست ہو جانا اس محنت سے یہ اس راستے کی الف باتا ہے جو بچے کو پہلے ہی پڑھائی جاتی ہے جیسے ہی کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تیرے دخول کا یہ تیرے دخول کی علامت ہے اور یہ تیرا دین ہے کہ تو نماز قائم کر زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ بیت اللہ کا حج کر یہ فرائض اس کو پہلے دن تعلیم دیے جاتے تھے اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت محض تعلیم عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کام سے عمل سیکھ کر یہ سمجھے کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا ہوں بلکہ دعوت ایمان اور اعمال کے ساتھ اس طرح جوڑی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا رہے. مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد مولانا حسار انترالی نے کام کرنے والوں کو ایک خط لکھا تھا, اس میں یہ بات لکھی تھی کہ امت خروج کو اہمیت اس لیے نہیں دیتی کہ اس کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی ہے, حالانکہ اس کام کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا, جس سے ہمارے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں. دعوت اور خروج اعمال کو سطحیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, سب سے پہلے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے, کیونکہ جو محنت بلا مقصد ہو اس پر استقامت کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے صاف طور پر فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اس شخص سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا, دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا ہے. علماء نے تفسیر اسی طرح کی ہے, بلکہ مفسرین نے ترجمہ اسی طرح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا کا مطلب ہے وَمَنْ أَحْسَنُ عَمَلًا, عمل سے دین مراد لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا سے قول سے دین مراد لیا ہے, کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, بنیاد اس کو بناؤ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. سوال اس بات کا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف یہی راستہ ہے؟ دیکھو, جب جب امت کی نظر سید صحابہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتی جاوے گی, امت کے درمیان رواجی طریقے زندہ ہوتے رہیں گے اور سنت کے طریقے امت سے دور ہوتے رہیں گے, سنت کے طریقے دور ہوتے رہیں گے. اگر ہم اس محنت کو کرنے میں سب سے پہلے سیرت پر غور کریں کہ سیرت صحابہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعوت کا کیا مفہوم ہے اور ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے اور ایمان سیکھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول ہے, اگر اس پر غور کریں گے تو واقعی میں یقین سے کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے راستے کا جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر کرنا یہی ایمان اور اعمال کی ترقی کا راستہ ہے. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقینوں کی تبدیلی مطلوب ہے. مولانا الیاس صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا کہ اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت یقینوں کے بدلنے کے لیے ہے. یقین کی تبدیلی صحابہ کرام کے طریقے کے ساتھ مربوط ہے, صحابہ کے طریقے کے ساتھ لازم ہے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ, عمر بن خطاب, ابی بن کعب اور ابو ہریرہ رضی اللہ اجمعین, یہ بڑے بڑے صحابہ جن میں ایک سید القراء ہیں, جن میں ایک سید العلماء ہیں, جن میں ایک سید المحدثین ہیں ابو ہریرہ، جن میں عمر ہیں، ان کے بارے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، ان صحابہ سے یہ بات کئی کئی روایتوں میں ثابت ہے کہ یہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر، ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آؤ. یہ معمول امت میں سے یعنی کلیتاً ختم ہو گیا ہے، کلیتاً ختم ہو گیا کلی طور پر. حالانکہ یقین کے سیکھنے کا اور یقین کی تبدیلی کا یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، مسجد کی جماعت کی صحابہ کی، جن کا کام یہ تھا کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آ ہمارے ساتھ مسجد میں، کچھ دیر کے لیے برپر ایمان لے آ. بلکہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو، تاکہ میرے اپنے ایمان میں زیادتی ہو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کے دو دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اب میرے پر ایمان لے آ. خبر نہیں یہاں اس وقت کتنی مسجد کی جماعتیں موجود ہوں گی. میری ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کی سیرت پر لاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک تربیت کا ضابطہ سنت کو متعین کر دیا ہے. جو محنت، جو عمل، جو عبادت، جو ضرورت خلاف سنت پوری کی جائے گی، اس سے نہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا نہ کبھی تربیت ہوگی. اس لیے مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کو ملاقاتوں کے وقت عمل سے خالی نہ چھوڑو، بلکہ مسجد میں دو تین ساتھیوں کو متعین کر کے ایمان کا حلقہ قائم کرو اور صحابہ کی طرح ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر جتنے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ان نقشوں میں سے ان کو نکالو. نقشوں میں دعوت نہیں جانی ہے، نقشوں میں سے نکال کر ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان سکھلانا ہے. ان نقشوں سے نکالو. ہمیں صحابہ کرام کا معمول یہ ملا ہے کہ ملاقاتیں کر کے فرماتے صحابہ صحابہ سے ہمارے ساتھ اٹھ جاؤ مسجد میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تاکہ میرے پر ایمان لے آؤ. ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، بلکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد ہے. ہمیں صحابہ اکرام کا معمول یہی ملتا ہے. اس زمانے میں کیونکہ مسجدیں صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل مسجد کا مسجد کے لیے تصور نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مسجد کا ایک عمل تھا سارے اعمال کے ہوتے ہوئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ اب نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے فرماتے ہیں ہم نے اتنا ہی کیا کہ مسجد کنکریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز میں شریک ہو گئے. وہ سارے اعمال مسجد تھے جن کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا. اس زمانے میں مسجد کا عمل صرف نماز کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز میں کمال نہ عمل کے اعتبار سے ہے، نہ طریقے کے اعتبار سے ہے، نہ یقین کے اعتبار سے ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد تھی کہ ہر آنے والے کو اپنی ضرورت کا دین سکھلانے والے مسجد میں مل جایا کرتے تھے. اب تو مسجد میں عمل بعد کن کا بیان نماز رہ گیا ہے جمعے کے بعد بھی یوں کہتے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض فابتغوا من فضل اللہ یہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ زیارت کے لیے اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی یاسر کے بعد نذیر صاحب کا تھا نذر الرحمن بعد مفسرین کا نذر الرحمن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے جمیل صاحب کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے اس سے طلب علم مراد ہے کہ نماز فارغ ہو جاؤ تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ اگر تمہیں شدید ضرورت باہر جانے کی پڑ ہی گئی ہے تو جا سکتے ہو کیونکہ صحابہ کرام کو تجارت سے روک دیا گیا تھا وہ ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو تجارت کر سکتے ہو اس لیے اس سے اگر طلب علم مراد لیا جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تو یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا یہ عمل استحباب کے لیے ہوگا کہ طلب علم میں نماز کے بعد علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ اور اگر اسے تجارت مراد لی جائے تو حکم اباحت کے لیے ہوگا کہ ہاں جائز ہے کہ اب آپ جا کے تجارت کر لیں کیونکہ یہ حکم جو امانیت کے بعد آتا ہے وہ جواز کے لیے آتا ہے اجازت کے لیے آتا ہے اس لیے میں تو ایک بات کے درمیان میں یاد آ گئی کہ میں آپ کو اس کی تفسیر ہی بتا دوں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اس کا اس علماء نے کیا مراد لیا ہے بعض علماء کی تفسیر میں تو یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد نہیں ہے اس سے طلب علم مراد ہے اور فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر باہر نکلنا ہی ہے مسجد سے باہر تو تین کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے نکلو یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے یا کسی مسلمان کی عیادت کے لیے یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے جو مجھے اس پر یاد آ گیا مجھے تو عرض کرنا تھا میرے دوستو عزیزو کہ اصل میں ہمارا سارا وقت وہاں گزرتا ہے جہاں یقین بگاڑا جاتا ہے جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے ہر مسلمان کو اللہ کے غیر سے اور شرک کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں ایمان اور یقین کے ماحول میں لے کر آویں یہ ہمارے گشتوں کا مقصد ہے کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو اتنی بات کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ایمان کو ترقی ہوتی ہے یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو یہاں جمع کر کے یہاں ایمان کی تعلیم دو میرے دوستو عزیزو امت ایمان کے خیال پر ہے امت ایمان کے خیال پر ہے خیالی ایمان ہے ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا اس کو ایمان کہتے ہیں جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقین ماننا اسی کو ایمان کہتے ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا تجربات کا ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے جب تک مشاہدات کا اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے نبی کی خبر کے مقابلے میں اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی آپ کے دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تا تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو. انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی. اسی لیے تو ہر قوم اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کلمے کی کثرت سے، کلمے کی کثرت سے جو ہے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلا جانے کا مطلب یہ ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے. میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو. حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے. اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں. یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. حضرت فرماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں، جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں. سنو میں کیا کہہ رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں، اللہ اکبر. سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ولا ذکر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر. ذکر اکبر اس کو فرمایا، اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے. چلو ٹھیک ہے، ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے. ہلو، ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے، یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا. اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے. اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر غور کریں، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو. ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے. ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک کامل حج کا ثواب مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنی فضیلت ہے. کیونکہ میرے دوست عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت ایک سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا، اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستوں، بزرگو، عزیزوں، مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں. آپ اندازہ کریں، طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمرو الدوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا، اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے. فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا، اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. فرماتے ہیں تو فیل عمر دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. اللہ کی شان، جو کان میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی، اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ میں قوم کو جا کر دعوت دوں. چند سال میں 80 خاندان قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے، افراد دعوت کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، واسر ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نئے آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود جے محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت واسر ابن اسقع کے پاس، اور جا کر آپ نے دعوت دی کہ نہیں کہ اس کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے. بلکہ میں ایسا یاد کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف، اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول نے گواہی دے دو؟ یہ تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں, اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ یہ نصرت ہو گئی. نصرت ضرورت کی پورا ہمیں کو نہیں کہتے, نصرت تو دعائی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے دعائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو وہ ہے غیبی نصرت. میرے دوستو عزیزوں, ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کے پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیب نصرت بتا رہا ہوں کہ افراء دعوت پر غیب نصرت کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا, اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس درخت سے گواہی دی, اسے تینوں مرتبہ گواہی دی, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے اسلام قبول کیا, اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا, ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں, اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے اور دعوت میں عمومیت ہے, دعوت میں عمومیت ہے. میرے دوستو عزیزو, یہ بات بہت ضروری بات میں کر رہا, دعوت میں عمومیت ہے. کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے, اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں, تجارت کی, زراعت کی, حکومت کی, سرمایہ داریوں کی, ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے. صرف امت دو نام تھے امت کے, ایک انصار ایک مہاجر. ان میں تاجر بھی تھے, کاشتکار بھی تھے, ملازم بھی تھے, ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے, سب تھے. لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں ملتی صحابہ میں. امت طبقات سے بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے, گورے وہاں جمع ہو گئے, ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے, ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے, یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو, یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی, زبان کی کوئی, آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی, بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے, صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں, سلمان وہ آپ کی بلال کے, وہ جو آپ کی زبان کے نہیں, بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں, کوئی حبشی ہے, کوئی رومی ہے, کوئی فارسی ہے, ایک بھی عربی نہیں ہے, ایک کالا ہے, ایک گورا ہے, ایک غلام ہے, ایک آقا ہے, ایک عورت ہے, ایک بچہ ہے. یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا, طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے. کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے, امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے, امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی جیسے اقسم ابن جون آپ نے فرمایا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ؟ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا. آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم اخذما غیر قومی کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے. اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی. اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا. آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد استدامے باہر والے سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے. دور والوں نے آپ کی دعوت کے پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقات جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو. میرے دوستو عزیزو اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجد کس نے بنی ہے. حضرت صاحب نے عنوان قائم کیا ہے لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقات کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا. اس طرح میرے دوستو عزیزو ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو. یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. ہر سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کے شکلوں کا انکار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا, ستارے کا بھی, چاند کا بھی, سورج کا بھی, نمرود کا بھی, ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے. جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا, سارا ماحول خلاف ہو گیا. شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا, سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو. چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوست عزیزو, باطل جو مقابلے پہ آتا ہے, باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا, غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا. دیکھو اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اس سے فراغت نہیں. دکھائے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا, نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا, روزے اس کے مطابق رکھنا ہے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی توحید بیان کرو, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہ تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جب تنہ تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں, سنو دھیان سے, جب تنہ تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ماں سوا کا انکار کیا جاتا ہے, اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے. بے ذکر دل میں دوری ہی, اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے دوستو عزیزو, آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے. اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا, تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے, اس طرح سمیٹیں گے, اس طرح دبا لیں گے کہ تم اس طرح اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیب کا خوف نکلتا ہے. ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے, اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے. میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, آپ اپنے اعمال کریں, باطل کو مقابلہ نہیں حاصل. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغینہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی, اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف, غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں, کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے, کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو گئے. کیونکہ دعوت کے اندر وہ جذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جائے گی تو باطل مقابل آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں پیارے علیہ السلام کا, کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت, کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنہ کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں, جو عملنا کہے گا ہم اس کے ایمان کے امتحان لیں گے. یہ امتحان تھا. یہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر جبرائیل سمندر کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے. سمندر کا فرشتہ پہاڑوں کا بھی فرشتہ. یہ فرمائیے کیا حکم ہے. اما الہی کا فلا, ہمیں آپ کوئی حاجت نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں, اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا. ایک معمولی سے چھوٹا سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا, یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا, یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا, یا آگ کو غائب کر دیتا, یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا. یہاں سب سے بڑے فرشتے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا. اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو. مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست. فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے. انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے. ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں, اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے. آپ نے خطاب فرما دیا اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو کتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں, ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے. اس لیے اللہ سے امتحان لیا جبریل کو بھیج کر. آپ نے فرمایا اما الیہ کا فلا, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالی نے پھر آپ کو حکم براہ راست دیا ہے. قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. حکم براہ راست ہے آپ کو. آپ کو حکم براہ راست ہے کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا. میرے دوست بزرگ عزیزوں, ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں, کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا. دوسرا سبب یقین کی تقویت کا, صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات. حیات الصحابہ میں حضرت نے کتنی تعداد غیبیہ نقل کی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص اللہ کی رضا کی طلب, اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابہ سے ہم صحابہ نہیں ہیں, حالانکہ مدد صحابہ پر نبیوں پر موقوف نہیں ہے. میرے دوست عزیزوں, مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے, کائنات ضابطہ نہیں ہے, کائنات ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے, کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس دھوکے سے آپ کو نکالو. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے, نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت نظام احکام ہے. اللہ کے احکام, اللہ کا دین, یہ اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. سورج ہے روشنی نہیں ہے, زمین ہے غلہ نہیں ہے, دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے, دوائیں ہیں شفا نہیں ہے, ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے, حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں. دیکھ لو یہ ہے سارا نظام کائنات. اگر اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی. اسے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون کہ اللہ کا ذات اللہ کا دین ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ذات ہے اس لیے کائنات میں محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں عرض کر رہا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہے خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو خوب بیان کیا کرو کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے ان سے کہو گے ہمارا ایک آدمی کرا دیں نہیں بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصیحتیں بیان کرو اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جائے گا جو جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ان میں سے 50 ہم میں سے 50 فرمایا کہ نہیں تم میں سے 50 کے بقدر 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں صحابی تو ہیں نہیں کیا ہمارے ساتھ ہوا یہ صحابہ کے ساتھ ہوا ہے نہیں میرے دوستو عزیزو یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے اور نصرت صحابی کی نہیں ہے سنو دھیان سے بات کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں کرامت اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے جن اعمال کے ذریعے اللہ کے ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر زاہد کے خلاف ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے نصرت صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے اسے میرے دوست بزرگ عزیزوں صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں کہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے دیکھو نا ایک نے آ کر کہا کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا دوسرا آیا ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے تیسرا آیا ابو دردہ کہاں ہو مکان جل رہا ہے لیکن سب کا انکار کر دیا کیوں اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے خبر تو کوئی فائدہ نہیں اٹھائے ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے اسی میرے دوستو عزیزو نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلانے گی اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسے کمار اس کا میرے ساتھ ہوگا میں اس کا معاملہ ویسا ہی کروں گا. اسے میرے دوست عزیز ہو جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی جسدوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. ایمان کے ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی. ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیدک فانت مومن. کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوست عزیزو ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی آپ کے پاس سات آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت حیات صحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس ہے. آپ نے پوچھا ماں تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ایمان والا ہو. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. صرف ریکارڈنگ ہے بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخر کے دن پر، اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں پانچ باتیں سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ پانچ جو ہیں یہ پر ہمارا عمل ہے. یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. میرے بزرگو دوستو عزیزو نماز کا اگر نماز قائم کر لی جائے، واقعی نماز قائم کر لی جائے تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامها، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے. کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے. میرے دوستو عزیزو, یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہیں ماحول کو, کوئی الزام دیے ہوئے ہیں شیطان کو, حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلا الزام بے دینی کا سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے, وہ تو میری اپنی نماز ہے, تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے, ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے, نہیں. سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے, اس لیے کہ بات حق ہے, من اقامها فقد اقام الدین, جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے. میرے دوست بزرگو عزیزو, اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا, یقینی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی, نماز پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے. بعض کے نزدیک واجب القتل ہے اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے. امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے. اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, اس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے, محال ہے. اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا اس کا تصور مشکل ہے, محال ہے, ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا واسطے میں اس کا واقعہ کہ نماز میرے پڑھی انہوں نے, اسلام آباد میں قبول کیا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. تو میں تو عرض کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے, کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا کیا سبب ہے, کہ نماز پڑھنے والوں کی بے دینی کا سبب ان کی نماز کی خرابیاں ہیں. کبھی نہیں غور کیا اس پر, کبھی غور نہیں کیا اس پر. میں جو عرض کر رہا تھا شروع سے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا اثر ہے, جمع کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, بلکہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کا قول ہے کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی, اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی. نماز اللہ کے قرب کا سبب ہے, مومن کی معراج ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز اللہ سے دوری کا سبب بنے؟ اس سے زیادہ قرب کا تو کوئی موقع نہیں ہے, تو مومن کی معراج ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے, کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز اور کیا نماز پڑھنے والوں کی نماز. صلوا کما رأیتمنی اصلی, صرف ایک نماز کو نمونہ بنایا گیا ہے, صرف ایک نماز نمونہ ہے, باقی خدا کی قسم کسی کی نماز نمونہ نہیں. صلوا کما رأیتمنی اصلی, کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام نے آپ کی نماز کو جس طرح دیکھا اس طرح نقل کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے, اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. صحیح حدیث ہے, من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن ينظر الله الى صلاته, کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میرے دوست میں عرض کر رہا, دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے, دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے, کہ اپنی عبادات کے اندر کمال پیدا کرو. ایک جگہ اجتماع تھا ہمارا وہاں جانا ہوا زور تھا سنا قرآنوں کا اب میں نے نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بیان تھا دو رکعت سنتیں پڑھی چار رکعت اوابین پڑھی ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا دیر ہو رہی میں نے کہا اس مجمع نے اوابین نہیں پڑھی مجمع نے اوابین نہیں پڑھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کان سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے کیونکہ دعوت سے جن عبادات میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لیے ان عبادات کے ساتھ کھیل رہا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو مشورہ کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر بیان کرنا ہے اس کی نماز اس کو دیکھ کے ماری جائے گی میرے کپڑے کی شکل میں لیے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے کفر عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے کفر ہے عبادت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخفا ہو جہازہ فقط کفر نماز کو ہلکا سمجھا اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے میں پڑ گیا کیونکہ کفر اسلام کے درمیان رکاوٹ ہی نماز ہے نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھی میں نے چار رکعت اوابین پڑھی مجمع جمع ہو گئی اس سارے مجمع نے اوابین کیوں نہیں پڑھی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت اوابین کی پڑھ لے بعض نے دو سنتوں کو شامل کیا ہے بعض نے نہیں کیا ہے چار پڑھ لے یا چھ پڑھ لے کہ جو شخص مغرب کے بعد اوابین میں چار رکعت یا چھ رکعت پڑھ لے کہ اس کو اس چھ رکعت پر بارہ سال کی عبادت کا پورا پورا ثواب ملتا ہے کتنے سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت کا ثواب مغرب کے بعد کی چار رکعت اوابین خوب تھکے سو گئے تہجد چھوٹ گئی دیکھو یاد رکھنا دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی اور اس کی ہمارے ماحول میں بہت کمی ہے کہ سب سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی فرمایا اشد وقعوں اقوم وقیلا کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے دن کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے اشد وقع اقوم وقیلا اقوم وقلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین وقیلا یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی سات سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی ایک سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی ایک سال تک پھر اللہ نے ایک سال کے بعد تہجد کو نفل یہ تہجد کو نفل کر دیا ورنہ ایک سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو کہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان عمل کے اندر کمال پیدا ہوگا کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ کہ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مالی اصف مدد ہے, اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جاوے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی, اتنی برکتیں زکوٰۃ کی. ادا تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ادا تو جب ہو چلیے مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ تک پہنچاوے. سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک آدمی نماز وضو کے لیے, نماز پڑھنے کے واسطے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. اس طرح زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے, اس طرح نماز آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. میرے دوست عزیزوں, زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لاؤ. زکوٰۃ صحیح مصرف پر آئے گی تو زکوٰۃ کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا, زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ حیرت کی بات بتاؤں گے, لوگ زکوٰۃ کا جو مال کمیل نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر, اور جو زکوٰۃ دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے اپنی خواہشات پر. حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں. صحابہ اکرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے. اس لیے میرے دوست بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ پانچ باتیں تھیں ان کے اندر جس پر وہ عمل کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ پانچ باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانۂ جاہلیت سے تھی. ہمارے اندر زمانۂ جاہلیت سے ہیں, آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں, آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانۂ جاہلیت سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر صبر ہے. اللہ اکبر. صبر اور شکر یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے, کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے, یہ دو صفتیں بیان کی. میرے دوستو عزیزو, اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے. صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو, حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا. کہیں بھی نہیں. اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ شکر. نہیں میرے دوستو, نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں. دیکھو صبر کہتے ہیں اللہ کے عوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اللہ کے عوامر پر جمنا اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ صبر کے روزے کو صبر فرمایا, کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے, اس لیے روزے کو صبر فرمایا. تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. یہ نہیں کہ دو چار سال تکلیف برداشت کر لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے دوست عزیز, بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ ہے تقوی کے ساتھ ہے. جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر, جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر, اس کے صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا, قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا, جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا. دیکھو یاد رکھنا بات, صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے. اتصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انہو من یصبر ویصبر. اس علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائی اگر عزیز نے صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا. صرف اس پر کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. یہ زمانے مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر. جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون, کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو, تم صبر کرو یا نہ کرو, تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اسی میرے دوستو یہ بات رات یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ ہے. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے, کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے. چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر, وہ بھی صبر کر لیتا ہے, لیکن اس کے صبر سے اللہ کا اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی, کیونکہ صبر کے ساتھ تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی, اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم جتنے حالات گزر رہے ہیں نا, ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں, ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں, وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے. حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے نہ حکام سے کوئی تعلق ہے. حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. حالات اور حکام سے کوئی تعلق نہیں, حالات کا تعلق تو احکام سے, حکام سے کوئی تعلق نہیں. حالات ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو. کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں, اللہ حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی, اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں. سنو دھیان سے, یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت, تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں, اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو, ہمیشہ کے لیے نہیں, فلک جھپکنے کے بقدر اسی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہتیں تمہیں ملیں گی ہمیشہ کے لیے. اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے, ہمیشہ کے لیے ملے اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں, یہ میں نہیں کر سکتا. میرے دوستو عزیزو ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر. یہ مصلحت مصلحت ہے مصلحت ہے مصلحت کی بنیاد پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے, یہ مصلحت جو ہے نا یہ اصل میں مصالحہ ہے, مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے, جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے. یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں دین کے, دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے, حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے, تمہارے دین میں لذت جب ہوگی, ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے. دینی سمجھوتا یہ ٹھیک ہے, اسلام ٹھیک ہے, لیکن حالات دیکھو. میرے دوستو عزیزو اب حال یہ ہے کہ دو چار بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں, دو چار بات ہماری مان لیجئے, ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے، دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، استقامت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکات دے دیں، فلاں معاملے کا اچھا ہو جائے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جائے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے. ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جائے تو یہ اپنے آپ کی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آج نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے. نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت تو نہیں بھی تھی. استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو. اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا. لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے. یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے. دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا. کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ، عبادت کا حق ہے. وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر، ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں، اللہ کو اس کا حق ہے. کیونکہ عبادت، عبادت یہ برکت ہے، عبادت کا، عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے. اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیے کہ تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا. ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا. اس لیے میرے دوست عزیزوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے، کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے. بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے. اسی میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیالی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت صحیح گزر جائے, آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے, گزرنے والی دنیا کا فکر ہے, آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے, آخرت کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے دو بات ہم آپ کی مان لیں, ایک دو بات آپ ہماری مان لیں, اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاتا ہے. جو قرآن کی اسلام اس سے نفاق کہتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لائن کے. آج صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے, یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں بس اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا, آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں, صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جائے. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے عقیدت سے نہیں, اندر کے ارادے سے نہیں, دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ, اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں, اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. نبی جی, اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرما رہے ہیں نبی سے, اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے, دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا, ہاں یہ سنت ہی تو ہے, یہ تو سنت ہے, فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا, مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں, صرف سنت عادت ہیں, صرف سنت عادت ہیں, لباس کی سنتیں, شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں, اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے, ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا. کیونکہ فرائض تو ابھی کیا عرض کروں, فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا, اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی بنیاد ہے فرائض, عمارت نہیں ہے بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بنیاد اسلام والا خمسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات, اخلاق, معاشرہ, یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کسی کوئی گنجائش نہیں ہے. دو چار بات آپ ہماری مان لیں, دو چار بات ہم آپ کی مان لیں, اس طرح زندگی بسر کر لیں. نہیں میرے دوست بزرگ عزیز, یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل دے گا, مار پر برداشت کر لے گا, لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے, اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جائے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں, اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. میرے دوستو عزیزو, داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا. اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو, وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو ہدایت دے. ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا, ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا, ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دین کے احسان کو دعوت دے رہے, اور تھک کر آپ دعوت دیتے دیتے اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو. بہت دیر ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گے ساتھی کوشش میں. حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ اسلام نہیں لائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے مجھے حضرت دیجیے, میں اس کا سر قلم کر دوں, قتل کر دوں اس کو, تاکہ بھی ٹھکانے پر پہنچ جائے جہنم میں. حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا, کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں, ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات اعلان کی جاتی تھی. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں, اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا, اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے خلاف رائے دے دی ہے, آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو, اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہاں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے, یہاں رکھ کے حکم بن کے احسان اسلام لے آئے. اگر تمہیں فرمائیں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے, اور کیا ہوا, اور میں کیا چاہ رہا تھا, اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو شاید اس کے مقدم اسلام ہے نہیں آئیے مجھے حکم دیجیے اسی میں اس کو قتل کر دوں آپ اے عمر اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس کو اس لیے میرے دوست عزیزوں امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والے کی وجہ سے ہوگا ہلاکت چاہنے والے کی وجہ سے نہیں ہوگا جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں اللہ کے ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے اس لیے میرے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے اور ایک بات ہمارے زبان جہلیت سی ہے پانچویں بات کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں ہم اس سے راضی رہتے ہیں بھی اللہ کا فیصلہ ہو اب سنو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں یہ سن کر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے اور ادبا ہیں ادبا تربیت یافتہ ہیں با ادب ہیں اور آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے قریب تھے کہ سب کے سب کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اللہ فقہا ادبا فرمایا کاد ان یکون انبیاء یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے اس لیے میرے دوست عزیزوں ایمان کا بوجھ صرف نفیس بات نہیں ہے بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام عوامر کو کیوں اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں سب سے بڑے حیا والے عثمان ایمان کی علامت ہے حیا الحیا شعبت من ایمان اس لیے عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے رشتے پر تقسیم کرنے جاوے تو سب کے لیے اتنا اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقے میں آج ہی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے رشتے پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی دس گول کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ کشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے دوسری بات یہ ہے میرے دوست عزیزوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے اسباب سے چیزوں سے اعمال کی طرف لانا یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے اسباب تر کرنے کو نہیں کہتے. اسباب سے نا امید ہونا ہو جانا یہ مطلوب ہے. اسباب کا تر کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لینا. کیونکہ حضرت کے بیان میں میں نے پڑھا سمجھتے تھے کہ بیوی بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے. اس کے بیان میں کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. توکل توکل تو بندے کے اللہ کے دیوانے اعتراض ہے. اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا. بس اسی کو توکل کہتے ہیں. یاد رکھنا جب یہ توکل مخلوق پر کھل جائے تو اب یہ تعکل ہے توکل نہیں ہے. یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے لوگ کہیں گے کچھ نہیں کرتے ان کی مدد کرو. یہ تعکل پہ ہے. تعکل پر ہے توکل پر نہیں ہے. اب یہ تعکل پر ہے توکل پر نہیں ہے. توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان. کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں. بیوی نے سکی چلانی شروع کر دی تاکہ محل لے پڑتی ہے پڑوس والے سکی کی آواز سنے تو سمجھیں کیا ان کے یہاں دانا پس رہا ہے فاقہ نہیں ہے. اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی ایسا جو کھانا پک رہا ہے فاقہ نہیں ہے. ارے گھر میں ایک دانا بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھائی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پیس رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہر گھر کی طرف واپس آیا باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. آ کے جو دیکھا گئے گھر میں سے چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہاں سے آ گیا کھانا. اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں کہاں دانا بھی نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے. جا کے دیکھا تو آٹا نکل نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو. دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں. چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا سارا آٹا سمیٹ لیا سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے. اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا. بھائی اور آٹا کیا کریں گے. اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا تیار. رات تو یہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی آٹا نکلتا رہتا. ہاں بس سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. ارے خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے. اللہ وہی ہے وعدے وہی ہیں اعمال وہی ہیں امت وہی ہے کوئی ایک چیز بھی بدلی ہوئی نہیں ہے. ایک چیز تو بدلی ہوئی نہیں. اللہ وہی اعمال وہی وعدے وہی امت وہی. صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے. اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. یہ جو خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. قدرت جنی آواز کی کیوں کی دعوت دیا یہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کیا قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرح منسوخ کرتے ہو ہماری طرح منسوخ کرتے ہو اسی میرے دوست عزیزوں یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کائنات ضابطہ نہیں ہے اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو صرف دعوت نہیں ہے دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے یہ کیا مشق ہے دیکھو جیسے کہ حاجی پیش آئے نا سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں نماز کی طرف پہلا قدم اٹھاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں زیارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو اسی میرے دوست عزیزوں جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کائنات ضابطہ نہیں ہے اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں ہاں ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں دو چیزیں ہیں عمل کے ساتھ ایک ایمان اور ایک علم ہر عمل کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں ایمان اور علم ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتاوے گا اسے میرے دوست عزیزوں ہمیں دعوت سے اس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے اسی طرح علم سے علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم اللہ اکبر کہ علم تو اللہ کی خشیے کے ساتھ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ زبان کا علم حدیث میں آتا ہے العلم علمان علم فی القلب فذاک علم نافع وعلم علی اللسان فذاک حجۃ اللہ علی ابن آدم کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ زبان کا علم کہ تو انسانی خدا مصیبت بنے گا قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا دیکھو میری بات یاد رکھے ہو کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے مرد یا عورت ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے اس لیے میرے دوست عزیزوں ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں علم کا اخلاص بھی ہے اللہ نے حشر کے ساتھ فرمایا قرآن میں انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں بعض صحابہ کے اخبار میں ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا ہاں اس کو معلومات ہو سکتی ہے اور سمجھتے ہیں معلومات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے کہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے کسی میرے دوست عزیزوں ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو دیکھو اللہ کے راستے کا جو نفر ہے خروج ہے, یہ خروج, یہ ایمان, اعمال اور علم, ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں, نفر تو عام ہے اس میں تو کوئی شک ہے نہیں, نفر تو عام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان فرو حکم امت کو ہے, حکم امت کو ہے نکلنے کا, لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ, مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, تینی دستگاہیں ہیں, تین کے دوسرے شعبے ہیں, فتاوہ ہیں, قضاء ہے, بہت کچھ ہے, یہ سب دین کے شعبے ہیں. ان شعبوں کی ذمہ داریاں, ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی, انہی شعبوں کی طرف جائے گی. اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ, قرآن بھی یہ نہیں کہتا, بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب ایک بار ہی نکل جائیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کہیں اللہ کے راستے کی نفر حرکت اور اس نفر سے دین کے شعبوں کا استخفاف, اس کا ہلکا پن, یا اس کی افادیت کا کم سمجھنا, یا اس کی ضرورت کو اہمیت نہ دینا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہیں یہ بات پیدا نہ ہو جائے. مدارس دین کے قلعے ہیں, مدارس دین کے قلعے ہیں, اور امت یہاں مطلوب ہے, امت یہاں مطلوب ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایمان والے سب ایک ساتھ نکل جائیں. ماں کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں لیتفقہوا فی الدین, کہ دین کی سمجھ حاصل کرے, معلومات نہیں فرما رہے کہ دین کی معلومات حاصل کر لے. کہ معلومات, کہ معلومات کا تو میں آپ کو کیا حال بتاؤں, رواجی طریقوں نے امت کو علماء سے مستغنی کر دیا ہے. یہ کیا ضرورت ہے عالم کی؟ ایک بٹن دباؤ, جو سے چاہو مسئلہ دیکھ لو, جو سے چاہے حدیث دیکھ لو. حالانکہ تربیت جو صحبت کو چاہتی تھی, خدا کی قسم صحبت تو انسان کے علاوہ کوئی مخلوق قابل صحبت ہے ہی نہیں. صحابہ نے آپ کی صحبت سے علم لیا ہے, تابعین نے صحابہ کی صحبت سے علم لیا ہے, مصاحبت تو اور تربیت تو کسی مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے سوائے انسان کے. یہاں آلات پر علم ڈال دیا ہے کہ اب علماء کی ضرورت نہیں ہے. یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ ہے کہ امت کو علماء کی ضرورت نہ رہے. اسے یہ بات یاد رکھنا, مولانا صاحب فرماتے تھے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی ہرگز نہیں کرے گا. رواج ترقی کرے گا. میں شروع میں عرض کر دیا تھا, بالکل ابتدا میں, خود مسئلہ کے بعد ہی عرض کر دیا تھا کہ کوئی طریقہ کسی سنت کا متبادل نہیں ہے. یہ امت جا رہی ہے سہولت کی طرف اور سہولت کھینچے کی رواج کی طرف اور سنت کھینچے کی مجاہدے کی طرف. اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے میرے دوست عزیزوں علم تو علماء کی صحبت سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کے راستے کے دفر کے ساتھ تفقہ فی الدین کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نکلے اللہ کے راستے میں کہ یہ تفقہ فی الدین تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانے. مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بغیر نکلے بھی مقامی لوگوں کو ڈرا سکتے تھے. یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے یہ نکلے اللہ کے راستے میں نکلے اور تفقہ فی الدین حاصل کریں پھر جا کر مقامی لوگوں کو ڈرانے. اس کی نفر کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے راستے کا نفر لازم ہے اور متعدی ہے. اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. اپنے لیے بھی ہے دوسروں کے لیے بھی ہے. یہ تفقہ فی الدین لازم ہے بلنزل قوم اذا رجعوا الیہم یہ متعدی ہے کہ اپنے لیے بھی نکلنا ہے اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی مثال جو خود لے کر آئے ہیں اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر امت کو حرکت پر ڈالا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علماء کنواں ہیں جس کو علم حاصل کرنا ہو کنویں پر آوے. یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میرے علم کی مثال بادل کی طرح ہے کہ بادل خود جاتا ہے زمینوں پر. تین قسم زمین کے بیان فرمائیں. ایک زمین وہ جو پانی کو جذب کر لے اور درخت اور گھاس اگاوے. ایک زمین وہ جو پانی کو جمع کر لے لوگ پیئے اور پلاویں. ایک زمین وہ پانی سے برس کر بہہ جاوے کہ اس نے اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس زمین نے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لیکن بادل سب پر برس رہا ہے. میرے دوستو بزرگ عزیزو اس طرح علم اور علماء کو حرکت میں رکھا تھا کیونکہ علم امت کی امانت ہے. علم امت کی امانت ہے. اس امت تک پہنچانا ہے. اس امت تک پہنچانا ہے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھیجنا چاہتے گورنر بنا کر ملک سے باہر اصل مقصود ہوتا تھا دین کی تعلیم دینا اور ان کے جو مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دینا. اور ایک صحابی نے انکار ہی کر دیا حضرت عمر کو کہ میں تو گورنر کے لیے جاؤں گا نہیں. ہاں اگر آپ مجھے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں. جہاں چاہے بھیج دوں اللہ کے نبی کی سنت سکھانے کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا. میرے دوست عزیزو اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا متحرک بنایا تھا. معلم بنایا تھا متحرک بنایا تھا اور مزاج یہ بنایا تھا کہ دیکھو امت علم امت کی امانت ہے اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. علم امت کی امانت ہے اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی وہ پیش کی اور بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. پڑھانے پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی چوندہ کمان کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن سکھلایا تھا اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی اگر اس کو لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دو. حالانکہ ہدیے سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہوتا. یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پڑھائیں گے آپ کو اور ہم آپ کو کمان حجی میں کمان دیں گے پڑھانے کے بدلے میں. کیونکہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سرمومیت ختم ہو جائے گی. ارے کو معنی بنایا آپ سمایا بلیغو عنی ولو آیا, ایک آیت جی تمہیں آتی ہو تو اس دوسروں کو پہنچا دو. یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے, آپ نے ایک بات فرمائی, پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والے جو اندر نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں. اتنا ایک آیت ہی آتی ہو تو پہنچا دو, بلیغو عنی ولو آیا, ایک آیت ہی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو. اسے میرے دوست عزیزو, علم کو عام کرنے کے لیے اور امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مزاجی بنایا تھا کہ تم امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ, امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں سیکھنے کے لیے آتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلبا کو اپنے ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے, صحابہ آنے والوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے کھلانے کے لیے. اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طلبا تھے وہ خود لکڑیاں کاٹ کے لاتے جنگلوں سے اور آپ اور انہیں بیچتے اور ان سے بکری خریدتے اور تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات گھروں میں خود پہنچاتے. ایسے طلبا تھے پڑھنے والے کہ وہ آپ کے سارے گھرانوں کے خرچہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے. پھر ابو ہریرہ جیسے محدث کیوں نہ تیار ہوں اور معاذ بن جبل جیسے مفتی کیوں نہ تیار ہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے ان کو بیچتے اور انہیں بیچ کر جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے بکری خرید کر کوئی کاٹ کے تمام ازواجی مطہرات سے گھروں میں بھیجا کرتا. یہ مزاج بنایا تھا. اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے قرآن سکھانے والوں اور اے دین سکھانے والوں اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو پڑھانے کا وظیفہ ہے یہ پڑھانے کا وظیفہ نہیں ہے, یہ وقت کا بدل ہے, یہ وقت کا بدل ہے. ورنہ خدا کی قسم دین کی تعلیم کا تو جنت کے سوا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں. دین کی تعلیم کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں, یہ تو وقت کا بدل ہے کہ ہمیں آپ کو زیارت سے ہٹا کر تعلیم پر لگا دیا ہے. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں صحیح بازار چلتی ہے چادریں لے کے, اور امیر کہاں جا رہے کہ بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں, کہ نہیں آپ کو وظیفہ ہم دیں گے. آپ عمر خلافت دیکھیے, بڑا کہ نہیں عمر خلافت یہ تو آخرت کے لیے ہے, بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا امیرین عمر خلافت پورے نہیں ہو سکیں گے, اس لیے آپ بیت المال سے یہ وظیفہ لے لیجیے. اللہ اکبر, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت میں فرماتے تھے کہ بعض والوں کو مشقت میں ڈال گئے, اتنا وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا بیت المال سے جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کو دے کر گئے ہیں دنیا سے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے, اپنے بچوں سے فرما دیا تھا اس چکر میں نہ رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے, مال آئے گا ہمیں بھی کھلائیں گے, خود کما کے خرچ کرو اپنے بچوں پر. حضرت عمر نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر سے کہ خود کما کے خرچ کرو, اس سے کمر رہنا کہ باپ ابھی امنین ہے, جو مال آئے گا اسے بھی کھلاوے گا, یہ تو مسلمانوں کا مال ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد مسلمانوں کا مال میں سے فائدہ اٹھا لے. اس ساری بات میں نے اس طرح کی کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ, اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ, اس سے خروج سے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا, علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا. اور میرے دوستو عزیزوں اللہ کے راستے کے نفر سے بات کے اندر اثر پیدا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے راستے کا جہد وہ بات کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے. مولا صاحب کو محفوظات پڑھا کرو. حضرت محفوظات میں ہے کہ نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جمود ٹوٹ جائے امت کا, امت کا جمود یعنی ٹھہراؤ نہ رہے امت میں, اس لیے نکلنا ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ نفر کا حکم تو سب کے لیے ہے کہ سب نکلیں, لیکن ایک بار کی نہ نکلیں کیونکہ دین کے دوسرے شعبوں کی خدمات بھی ان کے ذمہ ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے کیونکہ امت اس جہالت کے اندر گرفتار ہے, امت اس جہالت میں گرفتار ہے کہ امت نے اب ہر چیز کو علم قرار دے دیا ہے. حالانکہ میرے دوستو عزیزو, ہر چیز علم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ جو چاہتے ہیں اس کا سیکھنا علم ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب دنیا کے فنون ہیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ آخرت میں اس کو اجر ملے گا, کچھ نہیں. علم صرف قبر کے تین سوالات کا نام ہے, اللہ کو جاننا یعنی ربوبیت کا علم, شریعت کا علم اور سنت کا علم. ان تین چیزوں کا جاننا صرف اس علم کے درد سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی, یقین پر چلے گی کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی کہ کس سے پڑھنے کا, کس سے پڑھنے کا یقین لے کر آئے ہو. وہ کہے گا ربی اللہ. دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین کہ دین میرا اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف وہی پہچان سکے گا جو آپ کی سنتوں کا پابند ہوگا, ورنہ دنیا میں خیروں کے طریقوں پر گزارنے والے بھی کہہ دیں گے ہاں ہاں دادی ہم جانتے ہیں کہ محمد کون ہے. خود سب آدمی کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات پر نہیں چلے گی. اس لیے میرے دوستو عزیزو, میں نے عرض کیا کہ علم قبر کے تین سوالات میں سارے علم محدود ہے. اس زمانے میں دھوکہ یہ لگا لوگوں کو کہ جو چاہو سیکھو صرف علم ہے. سوچو تو صحیح, کہتے ہیں سائنس کا علم, سائنس کا علم. میرے دوستو عزیزو, میں کیا بتاؤں, سائنس کا خلاصہ کیا ہے؟ سائنس کا خلاصہ ہے نظام کائنات کو کائنات سے نظام کائنات کا کائنات سے چلنا, یہ سائنس کا خلاصہ ہے. اور ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ نظام کائنات کا خالق کائنات سے چلتا ہے. ایمان کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے. سائنس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے. بس کائنات کو کائنات سے جوڑنا یہ سائنس کا خلاصہ ہے, اور نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا یہ ایمان کا خلاصہ ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو خلاصہ سائنس کا. اہل دنیا کے تجربات کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. حالانکہ علم تو وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کہلاتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے چند اوراق پڑھ لیے صرف اس خیال سے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کیا سنت ہے, کیا طریقے ہیں, اور قرآن کیا ہے, کہ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کیا احکام نازل کیے. معلومات میں اضافے کے لیے, حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا, صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل کیے. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوراق لے کر آئے, اس میں حاضر ہوئے, پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ توریت کے اوراق ہیں, میں اپنے علم اضافے کے لیے یہ پڑھ کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ صحابہ انصار آپ کے غصے کو دیکھ کر تلوار لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی کسے غصے میں ڈالا, کیا بات پیش ہے؟ سارا غصہ تھا حضرت عمر پر کہ جو دین اور قرآن میں لے کر آیا ہوں, جو سنت میں لے کر آیا ہوں, جو صبح روشن کی طرح چمکدار ہے, عمر اس کے بعد بھی تمہیں اس کی ضرورت پیش آئی کہ توریت پڑھو؟ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کے سوائے میرے طریقے کے. اور اگر تم کا دل اختیار کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ذرا اندازہ کریں کہ عمر جیسے عالم نے توریت پڑھی تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا, حالانکہ توریت علم ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے. اب اندازہ کرو کہ وہ علم جو علم وہ جہل جو علم ہی نہیں ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے سے جاہل رہیں, ایسے ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آ جائے گا. اسے میرے دوست ساتھی دو غیروں کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے. مسلمان کے فخر کی چیز یہ نہیں, مسلمان کے فخر کی چیز یہ نہیں. دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ مزاج کفر کا ہے. قرآن صاف کہا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کے علم لے کر آئے قوموں کے پاس تو قوموں نے یہ کہا کہ علم تو وہ ہمارے پاس ہے, تم کیا علم لے کر آئے ہو؟ اور اکڑے اس پر. اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا اللہ کے علم کو مذاق اڑانے اور اپنے فن پر فخر کرنے کی وجہ. اسے میرے دوست عزیزو یہ بات تو اچھی طرح جان لو, اچھی طرح یاد رکھ لو کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہاں دنیا کے فنون ہیں, ہم اس کے پڑھنے سے انکار نہیں کرتے, اس کا تعلق تو دنیاوی ایک ایسی ضرورت سے ہے جس کا ان اسباب سے پورا ہونا غیر یقینی ہے, یقینی بھی نہیں. آج کہتے ہیں یہ دوا مفید ہے, کل کہتے ہیں یہ دوا ہرگز نہ کھائی جائے, یہ دوا بینڈ ہو گئی ہے. دیکھو تو صحیح کتنی کمزور بنیاد ہے اور کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. اللہ کا علم ایک لفظ ایک حرف نہیں بدلا قرآن کا جب سے لکھا گیا ہے جب سے لے کر قیامت تک, اور کبھی ایک حرف نہیں بدلا جائے گا. اس کو علم کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے. اسے میرے دوست عزیزو ہمیں سب سے پہلے اپنی کمائی کے نقشوں کو علم پر لانا ہوگا, کیونکہ اگر نماز ذکر تلاوت عبادت ہو بھی جاوے تو سوال تو سب سے پہلے اس کا ہے کہ معاملات کے ذریعے سے جو حقوق مارے جا رہے ہیں ساری عبادتیں حق والے دے اڑیں گے, تو یہ عبادات سے تو یوں صفر ہو گیا. اور معاملات میں جو احکام توڑے ہیں, کیونکہ معاملات میں دو حق ہیں, ایک اللہ کا حق ہے ایک بندے کا حق ہے, کمانے اور خرچ کرنے میں ایک سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق کما رہا ہے یا نہیں, اور دوسرا حق یہ ہے اللہ کا کہ زکات ادا کر رہا ہے کہ نہیں. خیر خرچ کرنے میں بھی یہ خرچ کرنے میں اللہ کا حکم بندوں کے حقوق کا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر معاملات حکم توڑے گئے تو عبادات تو جتنی ہے وہ تو بندے دے اڑیں گے حق ہے اپنے حق کے بدلے میں. پھر سوال اس کا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. میرے دوست عزیز بزرگو ہر سمجھتے تھے لوگ تھوڑا سا حرام کھانے کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ لقمہ سمندر ہے, خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے, جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. اس لیے سب سے پہلا سوال بے نزدیک عبادات سے پہلے مسئلہ معاملات کا ہے, کیونکہ طہارت نماز سے پہلے ہے, طہارت نماز سے پہلے ہے. دیکھو میرے دوستو طہارت یہ نہیں ہے کہ غسل کر لیا وضو کر لیا, نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جسم بدن کے خون کا پاک ہونا سود سے جھوٹ سے غبن سے دھوکے سے اس سب کا پاک ہونا یہ بھی ظاہری طہارت ہے, یہ بھی ظاہری طہارت ہے. یہ سب سے پہلے اپنے معاملات و حکم پر لاؤ، معاملات و حکم پر لاؤ، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے، معاملات و حکم پر لاؤ. سود کا ایک لقمہ خدا کی قسم سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندگی اپنے اندر رکھتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ وہ حرام ہے، یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ دوسرا، یہ حرام کی وہ شکل نہیں ہے. ہماری بات یاد رکھیو، کسی چیز کے حرام ہونے کی بنیاد، کسی آلے کے حرام ہونے کی بنیاد وہ مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کام میں پوری مہارت ہے کہ وہ مسلمان کو آلات محرمات اتنی نئی شکل سے بنا کر پیش کرے گا کہ پچھلے کسی زمانے میں وہ شکل اس حرام کی کہیں نہیں ملے گی. لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ حرام تھا، یہ حلال ہے، حالانکہ دونوں کا خدا کی قسم مقصد ایک ہے. دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، شکل کا بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. سوال اس کا ہے کہ اس حرام آنے سے، اس حرام آنے سے کیا چیز تیار کی جا رہی ہے؟ اگر وہ چیز اس سے پہلے اس کے بغیر تیار کی جاتی تھی تو اب صرف اس کے تیار کرنے کا طریقہ بدلا ہے، حرام اپنی جگہ موجود ہے. اس لیے حدیث میں بہت تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے، الحلال بین والحرام بین. یہ جو مشتبہات ہیں یہ کیا چیز ہے درمیان میں؟ کہ یہ درمیان میں جو چیز ہے یہ حرام کی وہ شکل ہے جس کو معروف طریقے سے بدل دیا گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ کام دونوں کا ایک ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، تقوی کے بغیر تو مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تقوی کے بغیر یہ کوئی برکت، کوئی نصرت اللہ کو کوئی وعدہ اپنے لیے پورا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں محض تقوی پر کیے ہیں. میں یہ تقی اللہ یجعل له مخرجا، پہلا وعدہ یہ ہے تقوی پر، کیا متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، چاہے سات و آسمان زمین ملا دیے جاویں، ان کے درمیان ایک آدمی کو بند کر دیا جاوے اور وہاں اس کو حرام کا موقع دیا جاوے اور یہ بچ کر بھاگنا چاہے، تو اللہ سات و آسمان زمین سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اللہ نے کیا ہے، یوسف علیہ السلام نکلتے چلے گئے، سارے دروازے بند تھے، اگر ایک اثر بیٹھ جاتے کہ حرام سے بچنے کا موقع نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے راستے راستے اس کے لیے کھلتے ہیں. یہاں بھی زمانے میں طے ہو گیا ہے کہ کیونکہ حالات ایسے ہیں اس لیے ارادہ ہی نہ کرو حرام سے بچنے کا، کہاں تک بچے گا؟ پہلا وعدہ سفر بن گیا ہے، کیا نکلنے کا راستہ بنانے گے. اس وقت اسلام کے لیے سارے دروازے کھلتے چلے گئے، پھر یہ بھی نہیں کہ تمہاری دفعہ بچو گے تو آپ تمہیں بچا کے تمہیں کامیاب کر دیں گے، کہ نہیں ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے. تقوی کا امتحان یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا ہے، کہ دیکھیں وہاں جا کر ایسا تو نہیں کہ جیل سے تنگ آ کر واپس حرام کی طرف آ گئے، کہ نہیں میں حرام میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، چاہے جیل مل جائے، رب سجن احب الی، کہ جیل زیادہ پسند ہے مجھے اس حرام سے. جیل کی دعوت دیتے رہے آنے والوں کو، اللہ کی توحید کی دعوت پہلے دی اور خواب بیان کرنے والوں، خواب پیش کرنے والوں کے خواب کی تعبیر بعد دی. وہاں بھی پھر تکلیف ہوئی کہ نجات پانے والے سے کہہ دیا تھا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے. اللہ کی شان کہ وہاں شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بھلا دی. انسا و شیطانو فانساه الشيطان ذكر ربه، هل ذكر رب يوسف؟ یہاں علماء تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اس وقت اللہ کی یاد بلا دی کہ ہم سے کیوں نکالنے کرنے کے لیے جیل سے، جب آنے کے لیے ہم سے کہا تھا، بادشاہ کے پاس کیوں کہلوایا؟ سنو وجہ عرض کر رہا تھا کہ تقوی پر اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکالے گی. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس کو ایسی جگہ سے رخ دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اور ایک یہ فرمایا کہ ہم اس سب کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا گیا کہ انہوں نے بیت المال سے ذاتی خرچ دینا بند کر دیا، حالانکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے دیتے تھے. اللہ کو اس بات پسند نہیں تھی کہ حاکم حکومت کرے، یعنی رعایا کی خدمت کرے اور رعایا کے مال میں سے اپنی ذات کا خرچ کرے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ حاکم رعایا کے مال سے اپنی ذات کا خرچ کرے. جو حکومتیں کرتے تھے آخرت کے لیے وہ ڈرتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ آخرت ضائع ہو جائے گی، اس لیے رعایا کے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا کہ آخرت ضائع ہو جائے گی. اسی لیے داؤد علیہ السلام لیتے تو تھے خرچ بیت المال سے اور 4000 درہم لیتے تھے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے، تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات میں بہت بدلتے پھرتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ تمہارا بادشاہ جو ہے داؤد جی کے ساتھ بھی ہے، تاکہ لوگ میرا حال بتائیں. آج تو کوئی اس کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی ٹوک دے اس کو تو اس کو اپنا مقصد سمجھے. وہاں تو کوشش یہ تھی کہ بھیڑ بدل کے پھرو تاکہ ہمارے بارے میں لوگ صحیح رائے قائم کر سکیں. یہاں تو ٹوکنے پر بھی تیار نہیں ہے سننے کو. اور وہاں کہ خلفائے راشدین کا اور انبیاء علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر ٹوکنے والے اپنے ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اپنا محسن سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹوک دیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پانچ مرتبہ کہتے رہے مال ہمارا ہے، اے بڑی میں نے ٹوک دیا. فرمایا بڑی نہیں آتے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے زندگی بخش دی ورنہ میں تو مر رہا تھا. کیا میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹوکا جانا ختم ہو گیا. وہاں داؤد علیہ السلام بیل بدل کے داؤد کو پوچھتے لوگوں سے، داؤد کیسا آدمی ہے؟ لوگ کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. ایک اللہ نے فرشتے کو کھڑا کر دیا راستے میں، اس نے بھی پوچھا فرشتے سے، انسان سمجھ کے کہ بھائی بتاؤ یہ داؤد کیسا آدمی ہے. انہوں نے کہا آج تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے ان کا، کہ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالتے ہیں، خود کما کے نہیں خرچ کرتے اپنی ذات پر. اسی وقت دے کر لیا کہ بیت المال سے خرچ نہیں لیا. ایسے ہوتے تھے حاکم. چنانچہ مال دے کر لیا بیت المال سے نہیں لینا، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کام دیا کرنے کے لیے، اور سب سے مشکل کام کہ جنگ میں پہننے والی زرہ بناؤ، جنگ کی زرہ تیار کرو. ایک اکڑی زرہ برابر کی بناؤ اور زرہ کھلی بناؤ، اور سہولت کیا کی؟ من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، کہ لوہے کو اس کے لیے گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. جب تک ایک کڑی تیار نہیں ہو جاتی وہ نرم رہتی ہے آٹے کی طرح، گوندھے ہوئے آٹے کی طرح. ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے کی پچھلی ساری معاف کر دیں گے اور اگلی زندگی میں اس کے عمل کے اجر کو بڑھا دیں گے. نہیں یہ تقی اللہ یکفر عن سیئاتہ اجر عظیم لہو اجرا. تو میں اکثر آج میرے دوست عزیزوں کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ کمائیوں میں، کیونکہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، کسی کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے سوائے سود کھانے والے کو. یہ فرمایا کہ اگر رسول سے باز نہیں آتے تو یہ اللہ اللہ کا رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. اسے میرے دوست عزیزو معاملات کو حکم پر لاؤ, پھر دیکھو برکتیں, پھر دیکھو برکتیں کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. اگر معاملات حکم پر آ گئے تو گویا عبادات میں کمال پیدا ہو گیا, اور عبادات عبادات سے کمال تو اخلاق اور معاشرے میں سب چیزوں میں کمال پیدا کر دے گا. عبادات سے تمام چیزوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس لیے ہمیں دعوت کے ذریعے اپنی پوری زندگی کو بدلنا ہے, دعوت کے ذریعے پوری زندگی کو بدلنا ہے. میرے دوستو عزیزو ہجرت وطن چھوڑنے کو نہیں کہتے, ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, اللہ نے روکا ہے, ہر اس چیز سے رخ پھیر لینا, یہ ہے ہجرت. ورنہ صرف سر کے وزن ہجرت نہیں ہے, کتنی دنیا ہے جو بھی تو وزن چھوڑ کے ملکوں میں کما رہے ہیں, جن کو مہاجر نہ کہا جائے گا. مہاجر کون ہے؟ یہ مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت کرے, یعنی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے رخ پھیر کر اللہ کے عوامل کا پابند ہو جائے, اس کو کہتے ہیں مہاجر, جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو. حدیث فرمایا مہاجر وہ ہے جو جہاں بھی ہو دین کے ساتھ ہو, وہ مہاجر ہے. اس طرح میرے دوستو عزیزو ہمیں اپنی زندگیوں میں پورا دین لانا ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے, ادنا ریا بھی شرک ہے. یہ چھ صفات جو چھ نمبر کہلاتے ہیں نا, اصل میں اب تو نمبر گنوانے کو لوگ چھ نمبر کہنے لگے ہیں. حضرت منتخب حدیث اس مقصد کے لیے لکھی تھی کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے, اور یہ چھ نمبر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں. چھ نمبر احادیث روشنی میں بیان کیے جائیں.